Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Mecusiler ve Nevruz. Mecusi diye bir inanç sistemi vardı dünyada. Yine var. Az kaldı yine var. Bunun kökeni ısıya dayanıyor. Isı felsefesine dayanıyor. Doğuda biri vardı. Zerdüşt diye, Zerdüşt, Buda gibi, Afoş gibi, adı Zerdüşt. Fakat bunun kişiliği efsaneye dayanıyor. Doğumu belli değil, ölümü belli değil, yaşamı belli değil. Efsaneye dayanan bir şey, adı Zerdüşt deniyor. Bunun bir teorisi vardı, felsefesi vardı. Isı felsefesi diye, ısı. Bu kişiye rivayete göre, efsaneye göre hayatı inceliyor. Hayat nedir? Bunu inceliyor. Bakıyor ki bir insanın, hayvanın bedeninde ısı düştü mü ölüyor. Yani hayatı ısıya bağlıyor. Bir nevi ısı yaratıcı anlamına getiriyor. Bunun bu görüşü doğrultusunda bazı yerlerde güneşe, aya tapmışlar. Babil'de öyleydi. İran halkı ise İran, yani Mecusilerin beşi İran'dır. İran'da ise bir kişi İran'da adı Mecus. Adı Mecus. İlk defa bu ateşe tapmayı başlatıyor İran'da. Madem ki ısı yaratıcıdır, yani hayat o veriyor diye evvela İran'da ateşe tapmayı o başlatıyor. Adı Mecus. Buna izafeten ne deniyor? Mecus deniyor, Mecusi deniyor. Ateş perestlere. İnsan en üstün varlık insandır. Eşrefi mahluk denir insana. Eşrefi mahluk insan. İnsan böyle en şerefli varlık olduğu halde yazdı ki insan ne yapıyor? İnsan zavallılar bir ateşe tapacak kadar bir alçalma böyle. Nedir Mecusiliğin inançları? Onlara göre iki ilah var. Mecusi, iki ilah onlara göre. Biri hayır ilahı, biri şer ilahı onlara göre. Şer ilahı. Hayır ilahı, yani hayırla yaratan anlamına geliyor. Adı onlara göre Hürmüz. Adı Hürmüz. Onlara göre bu Hürmüz denen o saat ilahları aydınlık, ısı yani. Bu devamlı evrende iyiliği yaratıyor onlara göre. İyilikleri bu yaratıyor. Bolluk, bereket, yağmur neyse hayırlar onları bu yaratıyor. Bir de onlara göre tabii şer ilahı var. Adı Ehriman onlara göre. Adı Ehriman. Bu da ne yapıyor? Bu da kendisi karanlık zulümat. Bu da hep şeyleri yaratıyor. Dünyada depremdir, seldir, felakettir, kıtlıktır. O bunları yapıyor. Onlar iki ilah idare ediyor dünya alemi, evreni yani. Şimdi onlara göre Hürmüz iyiliği yaratıyor. Aydınlıktır, ısıdır. Ne yapıyor bu sefer bunlar? Bu Hürmüz olan ilahlarına yardım için. Bakın, ilah, alemi yaratan Allah Celle Celaluhu. Ne yapıyor bunlar? Bu ilahlarına yardım için ateş yakıyor dünyada. Mabetlerine adı Ateş Gede deniyorlar. Ateş Gede deniyor böyle. Ortada büyük bir ateş yanacak bir yer. Burada ateş yakıyorlar. Yani ısı olursa dünyada ateş yanarsa hürümüze ona fayda olacak, o güçlenecek. Bir de inançlarına göre bu iki ilah devam ediyor, savaşıyor birbirine, savaşıyor bunlar. İki ilah böyle. Bazen Hürmüz galip geliyor onlara göre, bazen de Ehriman onlara göre. İyilik olduğu zaman, havalar açık, fazla soğuk yok, sel yok, yağmur yok, kıtlık yok, iyilik oldu, huzur oldu, sevinirler de bunlar mecusiler. Neden? Hürmüz Ehriman'a galip geldi, üstün geldi diye. Onu sevinirler de böyle. Şer olsa dünyada, kıtlık, darlık, savaşlar, depremler, huzursuzluk dünyada oldu mu, onunla da üzülüyorlardı. Ehriman o Hürmüz'e galip geldi diye sevinirlerdi. Yani zavallı insan var. Hayali iki ilahi üretiyorlar kendileri. Buna seviniyorlar. Ne haber bu zamanda? Dünyada, yeryüzünde felaket olduğu zaman, depremdir, savaştır, kıtlıktır, şu bu olduğu zamanlar, eyvah diyor bunlar şimdi, Ehriman. Yani şer ilahı Hürmüz'e galip gelip üzülüyorlar. Ona yardım etmeleri gerekiyor onlara göre şimdi böyle. Ateş geliyorlar. Ateş geliyor tapınaklara. Ateş geliyor. Orada görevli rahipler vardı. Bunlara muz derdi. Muz derdi bunlara böyle rahiplere. İnsanlar yani mecusi ne yapıyorlar? Hayrına. Yani sahabesi ne yapıyordu? O ateş gedeye tapına odun getirirdi. Nasıl odun? Düzgün olacak böyle. Düzgün odun, odunu getirecek oraya. Sırtınla ama, yere sürüklemek yok. Bunu getirirler, dışarı istif ederler. Bunlar yıkanırdı bunlar, odunlar. Tek tek böyle. Tek tek yıkanır bunlar böyle. Kurutulur. Sonra ne yapardı o? Oradaki görevli, muz denen kişi ne yapardı? Eliyle buna dokunmasın diye, yani eli günah işlemiştir diye dokunmasın diye, eline eldiven giyiyor, beyaz eldiven. Bir de pis nefesi ateşe bulaşmasın diye ağzına burnuna maske takardı. Merasimle odunu alır, yıkar mı odunu alır böyle, ateşe atar bunlar böylece. Ne zaman biraz dünyada bir felaket oldu mu, savaştır, depremdir, kıtlık oldu mu, artık ateşe kuvvet. Ateşe kuvvet böyle. Durma ateş atıyorlar, ateş gideye, Hürmüz galip gelsin diye. Şimdi onların bu ısı felsefesine bakınca kişi, biri ateş gede, bir ocak yani. Odun yanıyor bunda. Böyle bir ısı oluyor. Bu ısı ne yapar? Ancak bir odayı ısıtır. Şimdi öyle ısı var ki dünyada, mesela güneş. Güneş böyle, ısısı böyle. Güneş de enerji kaynağı. Güneş bir yıldız aslında, yıldızdır yani güneş böyle. Bir enerji, ısı kaynağı yani böyle. Işık veren, ısı veren kaynak. Orada nasıl bu ısı meydana gelir güneşte? Hidrojen atomları dört tane birleşiyor, helyuma dönüşüyor. Bir helyumdan fazla ağır olduğu için artan ne yapıyor? Enerjiye dönüşüyor böyle. Her saniye 4 milyon ton enerji etrafa saçıyor patlamayla böyle. Hatta Rabbimin takdiri bazen fazla oluyor bu. Hidrojen daha fazla birleşiyor. Helyuma dönüşünce enerji daha fazla oluyor, daha patlama oluyor. dünyamızın etkinliği muhtemelen böyle. Yani haberleşme şunlar etkinliği dünyada böyle. Bu 4 milyon ton enerjiye neye eşit? 1 milyar ton atom eşit bak bana. 1 milyar ton atom bombasına eşit böyle. Yani güneşte saniye demek ki saniyede ne oluyor? Dakika, saate değil. Saniyede 1 milyar ton atom bombası atlamış gibi enerji oluyor. 1 milyar, milyon diyemezler. Atom bombasına. Halbuki dünyada bir atom bombası patlatıldı. Hiroşima'da ilk önce 45 yılında bir şehir haritasını sildi muhtemelen bakın. Bir atom bombası. Amerika attı bunu Japonya'ya. Bir atom bombası patladı Hiroşima'da. O şehir haritasını sildi muhtemelen. Atom bombası bakın böyle. O atom bombası, bir kilo atom bombası, küçük de atom bombası böyle. İlk yap atom bombası böyle, küçük de muhtemelen. Nasıl peki bu atom bombası böyle yapıyor? Bir kiloluk bir şey, uranyum madeni. Atom bu yani böyle. Düştüğü yerde önce bir ısı olmuyor böyle, ısı. Enerji açıyor böyle. Milyonlarca derece ama ısı böyle. Bu ısı ne yapıyor? Her şeyi öldürüyor, yakıyor. Otu, bitki, toprağı mı? Hepsini öldürüyor böyle. Isı. Hava ısınınca hava birden yukarı çıkıyor böyle. Dalga, bulut şeklinde çıkıyor. Orada hava boşluğu oluyor. Koca şehirde. Etraftan bu sefer başka hava oraya hücum edince ne yapıyor hava? Orada bina hepsi yıkına var, yıkanır böyle. Yani tek can da kalmıyor böyle. Bakın bir atom bombası, bir kırılı bir şey var. Atom bombası. O zamanki en küçüğü bu. Şimdi tabii günümüz daha gelişmiştir ama bunların vereceğim böyle. İşte güneşte muhterem ne oluyor? Her saniye 1 milyar ton atom bombası eşit patlama oluyor güneşte böyle. Uzaya saçılıyor bunları. Patlayarak evet. Dalga dalga saçılıyor bunları böyle. Görürsüyelin tabi ayinleri var, kuralları var, adetleri var böyle. Mecusilik en sapık bir inanç sistemi, en sapık. Yani yamyamdan da, müşrikten de hepsinden sapık, hayvansal bir sistem, inanç sistemi mecusilik. Ne yapıyor bunlar muhteremler? Mecusi inancına göre bir kadın oğlunu evleniyor. Bir kadın öz oğlunu evleniyor böyle. Mesela kolesi ölmüş, oğlu kalmış böyle. O yetiştirmiyor, oğlunu evleniyor böyle. Bir baba kızını evleniyor, öz kızından. Kardeş evleniyor mecusiliğe göre böyle. Yani böyle pis bir ahlaksız, ahlak dışı, yani insanlıkla bağdaşmayan bir hayvansal bir sistem böyle mecusilik böyle. İran tamamı hakim de mecusilik, tamamına hakim de böyle. Budistler ölüyü gömmezler. Bu hala Budistler mi? Hindistan'a hakim mesela Budistler. Ölüyü gömmezler Budistler. Ne yapıyorlar? Ölüyü yakıp külünü atıyorlar Ganj nehrine. Atıyorlar. Onlara göre Ganj nehri kutsal nehir. Cennete gidiyor nehir onlara göre. Halbuki çıktığı yer belli, attığı yer belli muhtemelen. Kimana daha eteklerden çıkıyor. Dengen kafesinde o kadar dökülüyor muhtemelen. Onlara göre bu nehir cennete götürüyor küllerini. Nasıl yapıyor peki bunlar muhteremler? Şimdi bir Hint'te öldü mü bunun cenazesini bir tabuta koyuyorlar. Tabuta koyuyorlar böyle. Bu tabutu camideki Musa taşının daha genişi. Daha genişi. Özel onların böyle bir yapıları var. Bunun üzerine koyuyorlar, tabuta koyuyorlar. Etrafına odun koyuyorlar. Kuru odun. etrafına. Etrafına besliyor, üzerine besliyorlar, kurulundarlar. Bir ucuna da tutuşturmak için ince çırpı koyuyorlar. Ölenin en yakını, oğlusa oğlu, yoksa kardeşi, ölenin en yakını kimse erkek, kadın olmuyor. Budistlere göre ölenin en yakını ne yapıyor? Eline alıyor bir meşale yapıyorlar. Ama topluyor cama, halk yani topluyorlar böyle. Ölüm merasimi var, yakacaklar işte bunu böyle. Yani günah da aranacak yani. O en yakını eline meşale ne yapıyor böyle? Yavaş yavaş böyle mırıldana mırıldana yani bir şeyler söyleye söyleye tempo halinde gidip seve dolaşıyor tabuta. Böyle yavaş yavaş gidip seve dolaşıyor. Başladığı yere geliyor, o meşaleyle tutuşturuyor böyle. Tutuşturuyor, kenara çekiliyor, bakıyorlar şimdi böyle. Ondan kupuru tabii, ince çırpı tutuşturulmuş, alev alıyor birdenbire, yanıyor. Bunu seyrediyor bunlar da. Seyrediyorlar. Artık yangın bitti, korlar söndükten sonra orada külü topluyorlar, bunu gayet temiz bir torbaya koyuyorlar, gidiyorlar. Bu da ayiniyle bunu atıyorlar Ganj Nehri'ne. Oraya gidiyor. Şimdi bu neye söyledim? Melusilere gelince, Melusiler de ölüyü gömüyorlar, öleni böyle. Halbuki her dinde ölü gömülür. İlk olarak Adem babamız gömüldü muhtemelendir. Adem babamız yere gömüldü. Oğlu daha önce öldü, Habil öldürüldü. Onun kardeşi Kabil ne yapacağını bilemedi. Öldürdü onu. Tabi o zaman kılıç yok, silah yok. Kız yüzünden yani böyle. O yüzden kıskançtan bunu öldürdü. Üç gün buna ne yapacağını karar veremedi. Rabbim iki karga gönderdi oraya. Biri ecele gelmiş karganın. Rabbim bunları gönderdi. İki karga birbirine savaştılar. Birbirine böyle. Kavga ettiler, savaştılar, yürüdüler, dövüştüler neyse. Oruç dövüşü gibi. Biri üstün geldi, öbürünü öldürdü. Öldürünce ne yaptı? Öldüren karga ayaklarıyla yeri eşti, bir çukur açtı. Oraya öldürü karga oraya içine koydu, üzerine tapak örttü. Dedi ki bu sefer Kabil de öldürmüştü kardeşini. Ben de böyle yapayım dedi. Yeri eşti, oraya gündü böyle. Yalnız Adem babamız ölünce henüz şükre bilmiyorlar ne olacağını ama daha. Bunu şöyle yaptı o. Melekler geldi. İnsan şeklinde geldiler. Dediler ki biz melekiz dediler. Adem babamızın oğullarına. Adem ailesi yıkadılar bunlar. Adem babamızın oğulları, torunları bunu gözüyorlar, izliyorlar bunu yaptıklarını. Adem'i soydular, yıkadılar, kefene sardılar, namazını kıldılar ve toprağa gömdüler. Siz de böyle yapın buyurdular onlara. Oradan kaldı. Her dinde hak olsun, batıl olsun. İlan sistemi ne olursa olsun her dinde ölü gömülür böyle. Yani bakın Budistler yani böyle göz görür yakıyorlar. Peki o yanan kişi acaba ondan bunda bir acı duyuyor mu? Duyuyor mu? Duyuyor böyle. Yüce Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz ölenin de kemiğini kırmayın bunu bak böyle. Ölenin de kemiğini kırmayın böyle. O da diri gibi acı duyar. Ruh, yani onun ruhu bunu izliyor, görüyor, ondan bir elem duyuyor, ruh elem duyuyor der böyle. Peki ne yapıyor mecusiler? Bunları gömüyorlar ölülerini. Bunların da metodu ayrı. Bunların da özel kaleleri var, kale. Kule yahtı. Düz kule böyle, üzeri düz böyle. Ahşap, yüksek ama kule var böyle. Bunların ne yapıyor? Ölülerini soyuyorlar çırılçıplak. Kefen yaptılar böyle. Oraya yatırıyorlar, sırt üstü kule yatırıyorlar böyle. Neden? Akbaba yesin diye bunu, akbaba. Onlara göre akbaba kutsal bir hayvan. Onlara göre akbaba böyle. Alışmış tabii o yöre akbabalarda. Onlar gözleri kuleleri böyle. Kulelere bir öyle getirildi mi, üşüyorlar hemen akbabalar. Bunlar başlıyor yemeye. Bunlar seviniyorlar ama şimdi yakınları. İzliyorlar, bakıyor, seviniyor bunlar buna böyle. Oh, akbabını yiyor diyorlar. Yani artık yanmaz cehenneme bu şekilde. Neden akbaba yiyor muhteremler? Akbaba çok büyük, iri kuş. Kanatları çok büyük. İlk kadar açınca 2-3 metreye buluyor. Açtı kanatları. Havada fazla kalabiliyor, yükseğe çıkabiliyor. 6 metreye geçiyor akbaba. Akbabanın bir özelliği var. Allah onu öyle yaratmış ama. Yaratmış. Gagası önü kıvrık, fakat zayıf gagası. Gagası böyle. Mesela Kartal Şahin en sert eti parçalar böyle, kopar olur böyle. Bunun gagası zayıf. Zayıf olduğu için böyle canlı avı avlamıyor akbaba muhtemelen böyle. Parçalamıyor bunu böyle. Ancak leşleri yiyor, leşleri böylece. Ormanlı akbabalar gezerler. Başları etsizdir, boynu etsizdir onların böyle. Kırmızıdır, çıplaktır başları, boynları. Havada çok durabilirler. İzlerler bu şekilde. Bir aslan, kaplan, başka bir kurt, bir hayvan böyle bir avını yakalamış, parçalama yiyor, onu beklerler böylece. Sonra kalanı ondan geldi muhtemelen. Akbabalara böyle. Yani Rabbim koruduğu bir düzen muhteremler. Sırttan da böyle, karınca böyle. Hep bunlar böyle leşleri yerler. Neden? Temizlik memuru bunlar aslında. Temizlik böylece. Evde mesela bir böcek ölür, abim bir fare ölür. Görünmez de böyle. Eğer karınca diye mahluk olmasa kokar bunlar böyle. Nerede bir böcek öldü, danaburu öldü, kertenkele bir şey öldüyse, bir leş varsa, hemen karınca bunu kokusu alır ama hemen böyle. Hemen onu üşüşürler böyle. Onu götüremezler tabii karıncalar. Bakmıştım binlerce karınca gelir, o ölenin büyüklüğüne oranla, onu yavru yerle kemirler onları bu şekilde böyle. Bu şekilde ne oluyor? Koku önleniyor ve hastalıklar, salgın hastalığı öneriyor bu şekilde böyle. Şimdi gelelim Nevruz'a. Yani Mevruz'un bayramı tabi Nevruz. Nevruz. Farsça iki kelime, birleşik kelime. Biri Nev, biri Rus. Rus, sonu Z yani. Nev, Farsça anlamı yeni anlamına. Nev yeni anlamına geliyor. Mesela derler ki Farslar, Farsça, yani İran dili yani aslında Farsça, nev bahar. Yeni bahar, ilk bahara nev bahar derler böyle. Nev civan derler. Nev civan, genç, yeni genç anlamına geliyor böyle. Nev yeni genç anlamına, nev civan geliyor. Nev yeni, Rus, gün anlamına geliyor, Rus. Sonu Z. Ruz. Nevruz yeni gün anlamına geliyor böyle. Farsça'da ruz günüz gece şeb derdi. Ruzu şeb. Farsça'da. Peki ne anlama geliyor bu yeni gün? Ne anlama geliyor? İran halkı önceleri yaşamları kabile hayatıymış. Kabile hayat, dağınık. Göçebe halinde İranlılar. Yaşantıları göçebe halinde aşiret, boy, kabilanı yaşıyorlar İranlılar. Böyle. Dağınıklar böyle. Sonra biri çıkıyor, adı Cemşid adı. Adı Cemşid. Kendi kabile reisi, büyük kabile reisi. Demek ki onlar abim bu şeyi vermiş, yeteneği vermiş. Bu yandaki kabiledeyken böyle bütün kabileleri birleştiriyor, ilk İran'la devleti bu kuruyor İran'da. Tabii kim bilir kaç bin insan önce böyle. Tarih bilemiyor bunların böyle. İlk İran'la devleti kuran bu oluyor böyle, Cemşid. Bu Cemşid devleti tam kurunca, otoriteyi sağlayınca bir saray yaptırıyor, taht yaptırıyor, tahta oturuyor. Tahta oturduğu gün, o günün takvimine göre ay Ferverdi ayıymış. Onların o gün ay kullanımına göre İranlıların. Ferverdi ayının birinci günüymüş böyle. Bu Roma takvimine göre Mart 21'e geliyor. Roma takvimine göre, Türk değil ama. Bu ne yapıyor şimdi? Cemşit devleti kurdu. Otoriteyi sağladı. Hakimiyeti sağladı. Tahta oturdu. Bu Ferverdi'nin birinci günü. Roma'ya takvime göre Mart 21. günü ne yapıyor? Mecusiliğin bayram ilanı diyor. Resmi bayram Mecusiliğinin en büyük bayram ilanı diyor. Ve ateş yakılmasını emrediyor. Her yerde, her yörede. Bir toplum, bir millet neye tapınıyorsa onların bayramı orada başlar muhtemelen. Bu da böyle. Ateşe tapan ne yapıyor? Onların töreni ateşle başlar. Bakın böyle. Ateş yakıyorlar. Etrafına dönüyorlar. Üstten atlıyorlar. Bu onlara göre ateş onların tapınakları ilahları böyle. Heykele tapan ne yapar? Heykeline tören yapar. Allah kulluk eden Allah evine camiye gider. Orada bayramını başlar. İslam'da iki bayram vardır. Ramazan, Kurban. Nerede başlıyor bayram töreni? Bayram namazıyla bak canlı başlatır. Günümüzde deniyor ki günümüzde işte Nevruz eski Türklerin bayramıymış. Hayır yalan mıdır? Kesin yalan böyle şey. İslam öncesi, İslam'dan önce iki güç var dünyayı hükmeden. Batı'da Roma İmparatorluğu, Batı'da. Doğu'da İran devleti. Peygamber zamanında Sasaniler vardı, Osmanlı vardı. Batı'da Roma İmparatorluğu, Doğu'da İran böyle. İki süper güç, dünya hakimdi bunlar. Böylece. Bu İran halkının tamamı Mecusi oldu. Cemşit aşırı Mecusi'ydi Cemşit böyle. Aşırı Mecusi'ydi. Tam otoriteyi sağladı, diktat rejimini kurdu. Emirler verdi. Ateşi tapma da hızlandı böyle. Ateşi kadar çoğaldı. Her Nevruz'da bunu kutluyorlar göre bayramlarıyla böyle. Fakat bu tabii İran'la sınırlı kalmadı muhtemelen böyle. Yani bu rejim burada kalmaz tabii. İran süper güç olduğu için etrafında Afganistan, Hindistan var. Türk boyları var, Türk hakanlar var etrafında böyle. Ama küçük bunlar böyle, zayıf bunlar böyle. Bunların tabii İran'la ilişkisi var bunların da, alışkında bunda derken. Bu İran'daki mecusi ateşperestlik onlara sıçradığı muhtemelen böyle etrafına. Hintlere de, Afganlara da, Türk boylarına sıçradılar böyle. Ve yine Hintlere, Afganlara, Türklere de bir de İran'ın kültürü, dili. İrancı gibi dili sırtı böyle, dili böyle şey. Şimdi günümüzde Osmanlıca'ya karşı olanlar var ama muhteremler, bugünkü Türkçemizde de çok ama çok Farsça kelime var, çok kelimeler var. Örnek vereyim şimdi, Farsça'da bir şeyin olduğu yerin isminin başına sonuna istan ek getirilir. İstan ek getirilir böyle. İstan. Mesela bir yerde çok kabir mezarı var. Kabir var. Kabirin sonuna istan ilave edilir. Ne olur? Kabristan olur. Yani kabirlerin bulunduğu anlamına geliyor. İstan. Afgan'ın yaşadığı yer Afganistan. Hint yaşadığı yer Hintlerin Hindistan. Türk'te yaşadığı yer Türkistan, Türkmenistan, Kazakistan, şu bu bakın böyle. Hep İslam böyle böyle. Hem bunlar ne oluyor böyle? İran o zaman süper güç olduğu için İran'ın kültürü, dili etrafa yayılmış. Hatta mesela Pencab vardı Hindistan. Pencab. Penç, bekş demektir. Farsça. Ab, su demektir. Ekmek, nan, farsça, su, ab. Deriz ya, ab-ı hayat. Kullanırız bunu, ab-ı hayat. Nedir hayat suyu? Ab, su demektir. Ab-ı hayat suyu böylece. Bu şekilde etrafa sıçıyor bu meclis adetleri. Tabi dil böyle olduğu gibi inanç da böyle oluyor. Hindistan bir kısmında, Afganistan hemen tamamında, Türk boylarında oluyor. Bu Nevruz kutlaması başlıyor, ateş yakmaya. Ateş yakmaya başlıyorlar. Hep fevralın birinci günü, Nevruz 21'ine geliyor, Mart 21'ine geliyor. Ateş yakmaya kutlama başlıyor bunları. Hatta o zaman isimlere bile bir şey olmuş. İsimler bile muhteremler. Hürmüz mesela, Gülüzar, Şirin, Türk'te takmış bunları. Kadın adı mesela Şirin. Var ya Fırat'ta Şirin. Farsça bunların adına. Gülüzar. Ne anlama geliyor? Gül yanaklı anlama geliyor. Hürmüz'e bunlar böyle. İsim takmışlar bunlara böyle. Tabi Türk'te de ne oluyor? Bu adet yerleşiyor bunlara böyle. Yerleşiyor. Günümüzde bile mesela Farsça. Şu an aklıma gelen birkaç şey söylemiş sayayım şu anda. Biri abdest evvela. Bu aklıma gelen. Abdest. Farsça iki kelime. Birleşik kelime Farsça. Ab su demekti ya. Abaya su demekti. Dest el demektir. El suyu. Arapçası vudu. Aslı vudu. Farsçası abdest, Türkçesi yok. Namaz. Arapçası salat. Farsça namaz. Aslında namazdır Farsça böyle. İbadet anlamına geliyor. Türkçesi yok muhtemelen. Sehpa. Sehpa. Çok kullanırız. Her yerde var günümüzde. S3. Farsça. Yekdüse. Se, pa, ayak demektir. Dest, el, pa, ayak. Se, pa, üç ayak. Aslında o dönemde tabi idam edinler aslında se, pa'ya. Üç ayak. Oradan kalma. Se, pa, üç ayak böyle. Günümüzde ne yapıyor? Aslı dört ayak, aslı carpa. Car, dört demektir böyle. Yevdüse, car, penş, böyle bu şey gider. Aslında carpa, sehpa. Pencere bakıyor. Farsça muhtemelen. Pirinç. Farsça. Bunlar böyle. Yani genelde P ile başlayan çoğu Farsça bunlar. Günümüze gene kullanıyor bunlar bu şey. Bunlar kullanıyor bunlar böyle. Ama kullanırsa zarar yok böyle şey böyle. İran ne zaman İslam'a girdi muhtemelenler? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu tabi müjdeyi vermişti. Hendek Savaşı'nda. Tabi konuya girmeyeceğim. Yemen, Şam yani Suriye iklimi, Filistin, hepsi dahil buna. İran fetholunacak yakında. Hendek Savaşı'nda ben haber veriyorum ümmetine böylece. Sahabe döneminde de, Hazreti Muhalif'in döneminde İran fetholuma başladı. Başı Medayin'di. Fırat'ın kenarındayız ama Medayin'di. Tahran değil başyeri. Medayin'di. Başyeri. Böyle savaşa savaşa İran fetholundu. İran İslamlaştı muhteremler. Yani bazı aşırı mevcutlara kaçtılar Hindistan'a. Bombay'a kaçtılar. Bombay civarına. Hala devam ediyor orada mevcutlar. Bombay civarına. Hindistan'da. Hala devam ediyor muhteremler. Yani Budistler, Sihler ve Mecusiler. Yani sapıkların çoğu orada böyle. Tabii Müslüman elhanı var ortaya orada elhamdülillah. Ama çoğunluğu Budist onlar, Budalar böyle. Budist böyle. Yani veya bir Buda diye biri var, Buda. Onu heykeline dikmişler. Ona tapınma Budist'e muhtemelen böyle. Yani. En büyük şey alimleri onlara göre Dalai Lama. Dalai Lama derler böyle. En büyük rahip Dalai Lama. Tibet'te oturur genişte böyle. Tibet'te oturur. Bu Onların başı bu, papa gibi yani ben, başlarından. Şu anda Hindistan halkı muhteremler çoğu yani tahsilli insanlar, Hindistan halkı böyle. Hem akıl zeki insanlar Hindistan'da böyle. Onların çok boyutu hafızaları Hindistanların. Danıştığı medeniyede böyle. Unutmayı pek bilmiyorlar. Yani hafızaları kuvvetli böyle. Çoğu tahsilli insanlar. Fakat böyle olduğu hale bakın ne yapıyorlar? Yani hala günümüzde öğlenini yakıyorlar yakınlarına böyle hala. Külünü atıyorlar Ganj Nehri'ne. Ulan bu gül cennete gidiyor Ganj Nehri'ne bakın derim böyle. Hadi eskiler bilmiyor, eskiler bilmiyor bunu. Ama günüm insanı böyle Ganj Nehri'ne çıktı yere biliyor, okun dökülüyor ne biliyor. Hayır hani bunlara böyle. Yani Allah bir insana hidayet etmezse olmak derim böyle. Hazreti Ömer'in döneminde İran fetholundu. Elhamdülillah. İslamlaştı. Yani İslam'ı öğrenince sahabeler, tabi'in bunlara İslam anlatınca baklar ki Allah bir Celle Celaluhu, yaratıcı bir. Öyle ateşe, taşa, puta benzemez böyle. Böyle. Evreni yarattı o böyle. Nasıl yaratan böyle? İslam'a geldi elhamdülillah. Ve İran'da çok evliye yetişti. Yani İran'da evliye yatağı ve alime yatağı İran böyle. Çok eser verdiler. Farsça eserler yazılı böyle. Hatta Mevlana bile eserini Farsça yazdı. Mesnevi var. Mevlana bile muhtemelen. Onun doğum yeri de Beşşehir. Afganistan doğum, kendi doğumlu. Kendisi. O da eserini Mesnevi'yi, Mesnevi'yi o da farz yazdı şiir şeklinde böyle. Demek daha kolay gelir Türkçe'de kendisine onu yazmak. Mesnevi farz yazdı böylece. İran Sünni Müslüman yani böyle. Fakat sonra ne oldu muhteremler? Biri çıktı ortaya Şah İsmail diye. Bunun dedeleri de Müslümandı. Sünni dedeleri de. Ehli sünnetti dedeleri de böyle. Ortaya bir çıktı Şah İsmail diye böyle. Koyu şiir, katı şiir. İran tekrar yerini zor İran'a şiirleştirdi. Hatta Irak, Anadolu'nun doğu kısmında hep şiir yaptı bunları böyle. Elhamdülillah. Yavuz Selim Hazretleri, Allah ondan razı olsun muhteremler. O bunu önledi yoksa böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri asıl saadette ne kadar önceki cahiliye dönem adetleri varsa hepsini onu kaldırdı. Onların yerine İslam ahlakına koydu Peygamberimiz. Ne kadar Mekke, Medine'de, Taif'te, o civarlarda yani Peygamber hayattayken alınan yerlerde ne kadar cahilden kalma örf adet varsa hep kaldırdı bunlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye geldiği zaman Medine'nin halkı iki bayramı varmış onların. Eskiden kalma iki bayramları varmış. Bakın peygamberler izni vermedi. Buyurdu ki ona Medine'lere Allah size buna mukabil iki bayram verdi. Ramazan bayramı, Kur'an bayramı. Onu kaldırır muhtemelen böyle. Yani İslam iki bayramı tanıyor. Ramazan bayramı İslam tanıyor bunu. Bunu kaldırıyor böyle şey. Yalnız sonradan fetholunan yerlerde İslam'a gelmekle beraber İranlılar olsun, Türkler olsun yine eski adetten kopmadılar muhteremler. Eski yaşantıyı getirirler. İslam'a getirirler, bunlar getirirler böyle böyle. Ateş yakmalar muhterem böyle. Peki bir insan bunlara benzerse ne olur şimdi? Yani Nevruz diye. Günümüzde tabi bu resmi bayram da olur şimdi bu. Ama hükmü değişiyor mu? Değişiyor muhtemelenler. Mesela günümüzde faiz gelmiyor. Adı kredi oldu. Ya ben kredi aldım diyor. Faiz almadım ben diyor. Adı kredi oldu böyle. İçki adını değiştir. Vodka de, viski de. Ne desen de böyle. Adını değiştir. Adı değişmekle onun aslı değişmiyor muhtemelen böyle. Şimdi Nevruz da böyle ne kadar resmi bayramda olsa eğer bir olayın kökeninde dinsizlik varsa, sabırlık varsa orada huzur olmaz muhtemelen bakın böyle. İki bayramımız var bizim elhamdülillah. Ramazan bayramı, Kur'an bayramı. Bu iki bayramda bütün İslam ülkelerinde, İslam alemi coğrafyasında her cami dolu düşüne taşıyor. Her yerde böyle. Hatta Moskova'da bile muhteremler almıyor böyle, cami almıyor böyle. Moskova'da öyle bakınız. Orada bulunan birine dinlenen böyle, orada bile. Bu bayram sabahı, bayram namazında camiler halk sığmıyor, dışarı taşıyor, yollara taşıyor. Trafik duruyor böyle, caddeler kapanıyor böyle. Eline alan siyadesini, eline bir karton alan, koli alan gidiyor. Yani bayram sabahları bütün İslam diyarında her ülkesinde on binler, yüz binler tabii şehrin büyüklüğüne göre bir araya geliyorlar. Namaz kılmak için böyle. Bir olay oluyor mu? Bir tasdik oluyor mu? Olmuyor mu tabii böyle? Ne oluyor? Bayramlaşma oluyor böyle cemaat böyle. Birbirine sarılma, sevgi, dargınlar barışıyorlar, yüzüne gülüyorlar. Musafir ediyorlar, savaşa getiriyorlar, varmışlamadılar. Yani muazzam bir yığın, yoğun kalabalık ama her cam böyle, her cam böyle. Yollara taşıyor, yollara taşıyor, trafik duruyor. O kadar muazzam kalabalık ama bir tek kişinin sesi çıkmıyor böyle, kötüsü çıkmıyor azam böyle. Bir kardeşlik böyle bakın. Demek ki kardeşliği sağlayan tek faktör din, din muhtemelen, din böyle. Hak din ama böyle. Hak din böyle böyle. Yani bu İslam dinine önem verirse ne yapıyorlar bazıları? Din eğitimine zorunlu diye ona karşı çıkanlar var. Din eğitimi zorunda kalksın mıydılar? Bak muhtemelen böyle. Dinsiz bir nesil ne yapar? Dinsiz bir nesil boşluk da olur böyle. Boşluk da muhtemelenler. Dinin yeri doldurulamaz. Yani bir insan dinsizse, ateistse, dinsizse onun yerine doldurulamaz muhtemelen böyle. İstediği ideolojiyi verse buna böyle. İstediğin kişi kahramanlaştır, putlaştır. Onları gökler çıkar. O anda bir şaşa oldu, törenler oldu böyle. Şu bu olur. Geçer de muhtemelen. Arkadan sıkıntı patlama muhtemelen böyle. Din gönlü hitap eder. Bir ruhla hitap eder din böylece. Bunun için bu boşu doldurulamaz muhtemelen. Din olmadığı yerde ne olur? İşte huzursuzluk başlamadı. Huzursuzluk. Gönül darlığı, sıkıntı, bunalım. Allah korkusu yok. Hesap verme korkusu, inancı yok mahşerde. Yaptım kar diyor böyle. Vurdu, kırdı böyle. Çaldı, çırptı böyle, yanına kalıyor böyle. Haram helal bilmiyor. Yeter ki o ortam bulabilsin böyle. Her adam işleyecek, içkisi, kumarı, fuhşu, zinası, her kötülüğü yapacak, her şeyi yapacak. Allah'tan korkmuyor, inanmıyor. Hesap gibi inanmıyor. Ne olur bu insanlar muhteremler, biraz da gençlik? Nefisler doyumsuz ama nefisler muhterem bak. Nefisler doyumsuz muhteremler. Göz doyar bak muhteremler, mide doyar, gözü doyar böyle. Derler gözüm doymuyor, yalan, göz doyar muhteremler. Yani göz bir yere baksın, bıkar artık böyle. Mide zaten doyar böyle. Kişi fakir bir insan, her zaman bulamadığı bir yere gider, gayet güzel bir lüks bir sofraya gider, artık böyle iştahlı gider, yani çok yiyecek böyle. Ama bir de doyar, artık bırakıyor böyle. İster yiyecek ama yiyemem muhteremler. Mide doyar, göz de doyar. Ama nefis doyumsuz muhtemelen, doyumsuz böyle. İçkisi, kumarı, fuhşu, ahlaksızlığı, saldırmaları, şunlara, bunları, sigarası, alkolü, birası, şu bu derken, uyuşturucular, şunlar, bunlar. Doyumsuz böyle, battıkça batar, batar, batar, batar böyle. Huzursuzluk, sıkıntı, bunalım. Terör, işte bu muhteremler, Kaos, kargaşa bu muhteremler. Aile mefhumu ortadan kalkıyor, aile mefhumu muhteremler. Aile inancı kalkıyor ortadan böyle. Evde huzur yok, geçim yok böyle muhteremler. Cinayet buradan kaynaklanıyor böyle. Huzur yok, Allah korkusu yok. Halbuki bir kişiyi öldüren, kas öldüren yeri ebedi cehennem muhteremler. Terbiyesi giderse Allah korkusu yok böyle muhteremler. Şimdi Mevlam bize buyuruyor, bu daha konu geçti. Kâhın Sûresi sonunda, Bismillah, leküm dinüküm veliyedin. Ne gerekiyor bizlere? Eğer önleyemiyorsak, anlatamıyorsak, sözümüz geçmiyorsa, yetkimiz yoksa ne yapıyoruz? Mesela ateş yakıyorlar. Bazı köylerde, işte bazı kenarlarda yakıyorlar, devam ediyor hala burada. Yakıyor bu şekilde. Bunu söylemek gerekiyor buna. Ama bu ateşperestlerin ayini, böyle. Haramdan döte ama. Yani bir insan o günü içki ise haramdır. Ateş etrafı denize atlasa din imana gider. Size bir ibare okuyayım. Mülteka Şerif Damat'tan. Fıkıh kitabı ben böyle. Kısa bir şey okuyorum böyle. Yükferu bihurucihi ila neyruz. Yükferu küfüre karar verilir. Yani kafir olur. Bir hurucu ilanlıyoruz. Birazsa Nevruz diye o gün çıkarsa, Nevruz diye o şeye katılırsa, o topluma katılırsa, bak çıkmasıyla diyor, neden çıkar, küfre gider. El muvaffakati meahüm ayabalini zalike yevmi. O gün onların yaptığı aynı sonunda yaparsa, ateş yakıyor, üflüyor, üstün atlıyor, halay çekiyor, eğleniyor, gülüyor. Onlara aynı şey beraber yaparsa yükferu diyor bak. Mülteka şiir damatı mı? Mülteka büyük kükteki kitabıdır böyle. Kalak da böyle. Böyle. Yükferu diyor böyle. Dinden çıkar kâhı olur mu böyle? Onlara bence değişimler. Yani içki içmekten, kumardan da hepsinden daha büyük bu böyle. Öbürü haram işlemiş olur. İnkar etmezse dinden çıkmaz. Çıkıp muhteremler. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, men tebi kavmin ömürüm böyle. Men teşebbe bi kavmin bak. Bir insana hangi toplum benzerse o da onlardandır. Onunla beraber mahşere gelecek yani mahalleler. Ateşi tapınan muhterem böyle. Yani bu belki bazılarına göre bu bir küçümsenir bazıları buna. Ateş yakma, atlı üzerinde mi? Hala çekiyorlar böyle. Ve küçümürler. Değil muhtemelen bak böyle. İmanla ilgili bak. İmanla böyle. Şimdi mecusilik, insanın dışı böyle. En pis bir inanç sistemi, en pis böyle. Yani ana oğlu eğleniyorlar böyle. Baba kız eğleniyorlar muhtemelen böyle. Böyle pis bir şey böylece. Aç tapınma. Demek ki bu kadar tehlikelidir, imanı götürür. Ne gerekiyor? Önleyemiyorsak çevremizdekileri, tabi önleyemiyoruz mesela, genelde benim bildiğim muhtemelen Türkiye'de her Nevruz gelirken zaten baştan bir kaos korkusu başlar böylece. Çok ölüm oluyor böyle, Nevruz'a böyle. Çok ölüm oluyor böyle. Polise saldırma, taşla, sopayla, bilmem nelerle saldırma, polis, zavallılar ne yapsın? Canım kurtarsa onu önlemeye çalışsın muhtemelen böyle. Ne o? Bağıramış onlara böyle. Resim bağıramış, Nevruz bağıramış muhtemelen böyle. Yani atardan mı kalmış? Atadan kalma olur mu böyle bu? Mevruz'u aldı bunlar bu şekilde böylece. Ne gerek yapamayınca leküm dinüküm veliye din kalıyor. Leküm din, sizin dininiz sizin olsun. At kafasına. Fırla kapasın böyle. Veliye din, benim dinim benim. Ben sana ayrı mısın böyle? Yani bir Müslüman ateş yanına gidemez. Efendim işte şaka da olsa onları atlayacağım ben de böyle. Yok yok atlayamazsın muhtemelen. Bunun şakası yok böyle ya. İman, din şaka kaldırmaz muhtemelen. Kaldırmaz böyle böyle. Hatta bir insan şakadan böyle, şakadan bir insan eşine benden borçlarsa borçlara bakın muhtemelen böyle. Bakın. İnsan şakadan böyle. Eşine latif olsun diye, laf olsun diye eşine ben senin boşamadan boştun, şakadan desin, boş ol muhtemelen böyle. Ya, yemin etti, şakadan yemin etti mağazadan. Vallahi yapacağım. Ama şaka söylüyor. Yok, yemin muhtemelen böyle. Yani dini şaka kalmaz muhtemelen böylece. Hiç Allah korusun. Demek ki nedir son yapacağımız? Elden bir şey gelmiyorsa leküm din hüküm. O sapık dini sizin olsun. Sen tapın bak ateşlere. Evet ulan dön, üstü altta alayışa bakalım. Gir bakalım burada. Ama ne var muhtemelen tabi? Bir de öbür alem var. Hesap günü var muhteremler. Bunun için ahir zamanda, ahir zaman yani kıyamet yaklaştığı dönemde kişi mümin kalkacak. Allah akşama kârı olacak bu da bak böyle. Akşam mümin yatacak, iman edecek, sabahlar konusu dine çıkacak, kârı olacak bu da böyle. Hatta bir insan o Nevruz diye şimdi pek o kadar uygulanmıyor da işte yumurta yapar pişirirdi. Kırmızı boyalarmış yumurtaları muhtemelen böyle. Nevruz'da. Yumurta pişirirdi. Onu kırmızıya boyardı. Yumurta kuşlardı böylece. O da bir ayrı bir kumar diye böyle muhtemelen. Yani bir insan o gün Nevruz'e yerine bir yumurta alsa bile imanını zarar muhtemelen böyle. İmanı korumak muhtemelen. İmanı korumak muhtemelen. İmanı korumak. Bunun için evliyanın en korktuğu son nefeste imanı kurtarma. Evliya korkuyor. Evliya. Allah dostu. Allah diye yanmış işi, gönlü yanmış Allah diye öyle imanı var o anda. O anda var ama bakın Allah korkusundan titriyor mu derim böyle. Titriyor onlara böylece. İmanı kurtarma. Bir insan imanlı öldü mü elhamdülillah son nefesinde. Bu da bir şans. Rastlantı değil ama. İman kurtarma meselesi bu derim. İnsanda iki şey vardır. Ruh, beden. Beden nefis demektir yani böyle. Ruh nefis. Beden nefis demektir. Ruh ayrı. Ruh bir nurdur. Melek gibi böyle. İnsanın özü aslı ruh ama. Beden geçici bir mesken. Geçici muhtemelidir. Yani asıl bina yapılıyor, inşa devam ediyor cennette elhamdülillah müminlerin. Nedir bu beden dünyada? Geçici bir mesken böyle, geçici bir mesken. Bir şantiye gibi bir şey diyelim böyle. Bir çadır kurmuş böylece. Bu bu şekilde. Şimdi ne yapıyor Allah dostları? Bu diyor, beden diye geçici mesken. Buraya fazla yatırım yapmaya gelmez diyor buraya. Haklı ama ya. Kişinin ev yıkımı depremde, çadır kurmuş, parası var, ne yapma uğraşıyor. Çadırına yeni bir şey almadı mı çadıra? Eski halı, malı, eşya ne varsa onunla idare eder çadırı böyle. O da evi onda, onda yaşıyor. Belki bir sonra kalacak orada. Ama adı geçici ya çadır. İşte evliyalar bu muhteremler. Ne yapar, ne yapıyor bunlar? Geçici mesken yapma yatırımlar böyle. Cennetteki köşkün yatırım böyle. Devam oraya gönderiyor böyle. Namaz kılar, oruç tutar, Kur'an okur, zikir eder, tesbih yapar, sadaka yapar, cihat yapar, emr-i maruf yapar. Allah der cecaliyor. Ne bunlar? Her bir cennette köşküne gidiyor orada. Köşkü yapılıyor böyle orada. Yani yatırım buradan gidecek muhtemelen böyle. Buradan gidecek, köşk yapılıyor bu şekilde. Şimdi bir insanın ruhu, eğer bedene üstünü sağlayabilirse nefsine hayattayken. Her insan bunu fark eder muhteremler. Fark eder böyle. Her insan bunu fark eder böyle. Bir günah işleyecek bir durumda, o ortamda. Mesela bir en aşağıda göz zinası diyelim böyle. Bir kız da dışarı açık çıkacak. Onu uyaran tabi olmuştur belki de. Duymuştur, biliyordur ki açık gezmek haram. Allah bunu haram kılıyor böyle. Allah haram yasaklıyor bunu böyle. Allah Celle Celaluhu. İlahi kanun saklıyor böylece. Şimdi bu kız haram olduğunu bile bile bunu duyduğu veya dinlediği bir yerden icabında bunu bildiği halde hala açık gezinmekte bir inatçılık ediyorsa onun ruhu nefsine mağlup oldu. Yine dedim hatta gitti ruh gitti. Gitti işte hatta. Neyi örtünüyor? İşte örtmek istiyor ama işte bir örtünemeyen bir türlü. Ne anlama geliyor? Nefsimi aşamıyorum, ruhsal hayatıma dönemiyorum. Ruh gitti onda böyle. Peki ne oluyor son nefesinde? Tehlikeli muhteremler. Namaz İslam'ın emri. İslam'ın beş şart olması olmazı yani namaz. Dinin direği namaz böylece. Namaz kılma gerekiyor. İnandığı halde, namazın fazlını bildiği inandığı halde ne var? Namaz beş şartı kılmayan var böyle. Kılmayan var böyle. İşte bu arkadaş, kardeş baktım işte namaz şöyle böyle falan. Bir ama işte bir türlü başlayamıyorum işte bir türlü bir kılamıyorum işte. İşte şu bu böyle. Nedir bu? Nefse mağlubiyet, nefsi aşamama, ruhu nefisler üstün kılamama muhteremler. İşte son nefeste ne olacak? Ruh nefis, son çatışma. Son nefeste böyle. Son çatışma, son nefeste. Ruh nefis arasında böyle. İşte böyle. Ruh üstünlüğü sağlayabilirse hayatında kişinin, o hayatını sağlayacak hayatın. Ruh böylece. Ne yapacak son nefesinde? Elhamdülillah kelime-i şehadet meleğe kavuşacak budur. Kelime-i şehadet ile bir kavuşacak Mevlamız'a böyle. Öbürü kelime-i şehadet getiremeyecek. Aklına gelmeyecek. Beyni karışacak. Ölüm sarhoşluğu buna. Ölüm sarhoşluğu. Beyin karıştı. Kafası karıştı. Allah ismini hatırlamayacak bile muhtemelen böyle. Muhteremler dünyada anlamaya gelmez yani böyle. Sonunda ne oluyor insan? Bırak bir hepsini bırakıyor. Hepsini bırakıyor insan bunlar. Hepsini böyle. Yani kim olsa olsun böyle ölüm yolda da gelebiliyor, arabada gelebiliyor, yürürken de gelebiliyor muhteremler. Evde gelebiliyor, yatağında gelebiliyor, sofrada ölüm gelebiliyor. Kişi öldüğü anda adı oldu cenaze. Tamam bitti artık. İş bitti böyle. İşte ülkenin bir numara adamı olsun. En zengin olsun böyle. Özel uşayatı olsun, kim olsa olsun böyle. Ama ölüm geldiği anda adı oldu cenaze attılar böyle şey. Karışamıyor böyle. İşte şunu böyle yapın, bunu böyle yapın. Şunu şöyle yapın. İşte şey muhtemelen. Öyle insan var, her şeye karşı öyle insan var böyle. Çoluk çırınlar, çok karşı böyle. Kızlar bağırır, çabuk yapın, şunu yapın, bunu yapın. Ama ölünce hiç ses yok. Yatağa teslim artık. Böyle. Teslim nasıl böyle. Artık kalanların keyfine kalan bir şey böyle bu. Ona mezara bulurlar, kefen alırlar, ise yıkanır, şimdi buna konur. Nereye gidiyor? O mezar var ya, mezar çukuru muhtemelen, mezar çukuru muhtemelenler. Bir gün biri anlattı. Bir kabristana gitmiş. Erenlere gitmiş yani. Mezarlığa gitmiş oradan. Giderken mevtaları bakıyor yeni açılan bir mezar. Demek ki biri ölmüş. Onu oraya gömecekler. Yeni mezar açılmış. Açılmış daha toprak kenarında. Yeni açmış mezar. Böyle. Kimse yokmuş onda mezarlıkta. Gidip işte mezara bakıyor. Ben de buraya gireceğim diyor. Yani ben de buraya gömecekler buraya. Şimdi bakıyor. Allah Allah. Nasıl buraya girilir be? Bura dünyayı buraya nasıl girilir böyle şey böyle? İçine gireyim bakayım diyor muhtemelen böyle. İçine girdim dedi. Kendisi aynı var. Aynı mesele. İçine girdim dedi. Ayaktayım dedi böyle. Etraf bakıyorum. Ayaklarım mezar içinde. Aşağı bir göbeğimi geçti. Derinliğe dedi. Mezar içindeyim. Başım yukarıda. Etraf bakıyorum. Öyle fazla korkmadım ama dedi böyle. Yalnız dedi bir anımsadım yani böyle. Ben de öleceğim. Beni de mezar gömecekler. Yazılmış, toprak kuruymuş. Yatayım bakayım yoktan baktı. Yatayım bakayım efendim. Uzanıyor yatıyor. Sonra yemin etti. Vallahi billahi dedi. Yattım korktum dedi. Yatınca dedi böyle. Yattım dedi. Dedim sana yattım dedi. Vallahi bile korktum dedi. Baktım geldi. Mezardayım geçtim böyle. Üstüm açık ama dedi. Yatırım toprak dedi. Mezardayım korktum dedi. Yani zor durdum biraz kalktım dedi muhtemelen. İnsan ölmüyor muhteremler, beden ölüyor. Ruh aynı ruh bir şekilde böyle. O yüzden muhteremler, işte elimizden geldiği kadar muhteremler. Hatta kendimizi biraz zorlayarak böyle. Yani Allah yolunda, din yolunda, ibadet yolunda kendimizi böyle zorlayarak inşallah daha fazla yapmaya çalışalım. İlla Teala Fatiha.